Откровення. Розділ 14. І глянув я, і от агнець стоїть на горі Сіоні, і з ним 144 тисячі, що мають ім'я його та ім'я отця його, написане на чолах своїх. І почув я голос із неба, немов голос вод багатьох, і немов голос грому великого. Голос, який я почув, немов від гуслярів, що гуслярять на гуслях своїх. І співають пісню нову перед престолом і перед чотирма істотами і старшими. І ніхто не міг навчитися пісні, крім 144 тисяч, що викуплені від землі. Це ті, що з жінками не осквернилися, дівочні ж вони. Ті, що слідують за агнцем, куди б не пішов. Вони викуплені з-поміж людей, первістки Богу і агнцю. І в устах їхніх не знайдено омани, непорочні вони. І побачив я іншого ангела, який летів посеред неба, маючи Євангеліє вічне, благовістити тим, що живуть на землі, і всякому народові, і племені, і язику, і людності. І говорив він голосом гучним: «Пострашіться Бога і віддайте йому славу, бо приходить година суду його, і поклоніться йому, тому, хто створив небо і землю, і море, і джерела вод». І інший ангел, другий, слідував, говорячи: «Упав, упав Вавилон великий, що вином шаленства розпусти своєї напоїв усі народи». І інший ангел, третій, слідував за ним, говорячи голосом гучним: «Якщо хто звірові поклоняється і образові його, і приймає клейно на чоло або на руку свою праву, він також питиме вино пересердя Божого, зготованого нерозбавленим у чаші гніву його, і мучений буде огнем і сіркою перед ангелами святими і перед агнцем. Дим мучення їхнього навіки вічні здіймається, і не мають спочинку вдень і вночі ті, що поклоняються звірові і образові його, і якщо хто приймає клейно імені його». Тут є терпіння святих, які додержують заповідей Божих і віри в Ісуса. І почув я голос із неба, що говорив: «Напиши: блаженні мертві, що в Господі вмирають віднині. Так, говорить Дух, нехай відпочинуть від трудів своїх, бо діла їхні слідують за ними». Глянув я, і от хмара біла, а на хмарі сидить подібний до сина чоловічого, маючи на голові своїй вінець золотий, і в руці своїй гострий серп. І ангел інший вийшов із храму, скрикнув голосом гучним до того, хто сидів на хмарі: «Пошли серп свій і жни, бо прийшла година жнив, бо достигло жниво землі». І кинув той, хто сидів на хмарі, серп свій на землю, і пожата була земля. І ангел інший вийшов із храму, що на небі, маючи серп гострий. І ангел інший вийшов від жертовника, маючи владу над огнем, і покликнув криком великим до того, хто мав серп гострий, кажучи: «Пошли свій серп гострий і збирай китиці винограду землі, бо дозрілі грона його». І кинув ангел серп свій на землю і зібрав виноград землі, і кинув у велику винотоку гніву Божого, і топтано винотоку за містом, і вийшла кров із винотоки, аж до вуздечок коней на 1600 стадій.